دغه راز دی پوښتنه کوي وایي سړی چې مړ شي بیا په ځان پوهېږي او که نه. ځینې خلک وایي چې سړی مړ شي نور په هېڅ نه پوهېږي او یوازې په هغه وخت پوهېږي چې په قبر کښې ملایکې ورته راشي. حضراتو کتاب راوړي رسول خدا علیه السلام مبارک دغه څلېرویشت یا پنځه کافران دغه لوی کفار و په بدر کښې چې مردار شو ابو جهل کافر دی یا ابی ابن خلف دی یا د دې امثال دا یې په هغه یو کوهې د بدر کښې وغورځول او درې سوه روزه علیه السلام مبارک سره د فوج هلته په هغه میدان کښې نور هم تېرې کړې. که د کافرانو څه په زړه کښې وه بېرته به راشي میدان جنګ ته خو کافران نه راغلل او یا کسه مردار او یا هم گرفتار شو. دغه څلېرویشت تنه یا زیات و کم چې علیه السلام مبارک امر وکړي و اصحابو ته درې سوه روزه مخکې لا په دا کوهي کښې د بدر وغورځول بیا علیه السلام مبارک چې رخصتېدی او هغه د ده ناقه هغه یې زل کړه صحابه کرامو کته یې پر کښېښول. د صحابه کرامو دا خیال وم چې علیه السلام مبارک به پر دغه اوښه باندې سپور سي نو به زه خپل وطن ته مدینې طیبې ته علیه السلام مبارک پیاده روان شو. نو بیا راغی راغی د هغه سا پر غاړه ودرېدی چې هغه مردار سوي کافران ابو جهل او د ده ملګري په کښې. نو دلته چې ودرېدی بیا علیه السلام مبارک و دا کافرانو ته وویل ول هغه وعده چې الله جل جلاله د ما سره کړې و او د مړو سره یې وعده کړې وه د نصرت د امداد چې الله و الفتح و نصرت و امداد در کوم هغه وعده موږ ته ورسېد الله زموږ امداد وکړي. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا والايا هغه وعيد چې الله د تاسې سره کړی و ای کفارو هغه تاسې پیدا کوي که نه و تاسې ته ورسېدی که نه. نو د دا کافرانو سره چې دا مړه کافران دي او درې سوه روزه آخوا ته مردار سوي دي علیه السلام مبارک ورسره خبرې کوي او خطاب ورسره کوي. نو عمر فاروق رضي الله عنه فدى حالتك فشتن جني وكرة وكيف يا رسول الله كيف تكلم أجسادا بلا أرواح والإي رسول ده خداي تخبرك ده دغب بدنو سرى شاهوك روح نستا يعني خو علم ندري سمع ندري شيء نأوي تصرن قد دي سرى خبرك. حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل والذي نفسي بيده ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون او كما قال صلى الله عليه واله. والفهذا ذو الجلال من قسم چې زما نفس د هغه په قدرت کښې دی د هغه په ید کښې دی تاسې تر دغه مړو کافرانو زیات نه اوري دا قدر فرق شته چې دې جواب نشي در کوم. نو حضراتو دا مسأله د سماع الموتا ده او هغه احادیث چې په دې باب کښې راغلي دي شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه یو لوی عالم د دنیا دی فیض الباری شریف کښې دی راوړي وایي هغه احادیث چې هغه دلالت کوي پر سماع الموتا وایي بلغت حد التواتر بلغت مبلغ التواتر د تواتر و مرتبې ته رسېدلې دي. نو تواتر علمي قطعي و یقیني ثابت دی دا سماع کولی شي هغه چې چا درته ویل دی هغه مسله خطا ده والسلام.